ولی خودمون سروش این آلوز بجوری کره شده ها نظری لطف تو داده کیس کنیم زد این آنگه قانون هست یه وقت فکر نکنن سیاسی چیزی گیره لکی نه بابا شعرش مشخصه اجتماعی نه اصلا خوبه بزرش